Teraz 1000 zł taniej. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 15 kwietnia, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Język polski na egzaminie ósmoklasisty. Uczniowie mimo strajku nauczycieli rozpoczęli rozwiązywanie zadań. Dwie osoby z gangu wyłudzającego VAT zatrzymane przez CBA mają odpowiadać m.in. za oszustwa i pranie brudnych pieniędzy. W Tarnowie rusza forum innowacji. Za chwilę sprawdzimy, co będzie można tam zobaczyć. Ósmoklasiści mierzą się z językiem polskim. Punktualnie o 9:00 blisko 380 tysięcy uczniów zaczęło rozwiązywać zadania. Egzamin składa się z trzech części i będą dzieci go pisały przez 3 dni. Dzisiaj język polski, jutro matematyka, a w środę język angielski. Mówiła Magdalena Młodożeniak, wicedyrektor szkoły podstawowej we Wrocławiu przy ulicy Glinianej. Egzamin ósmoklasisty powrócił po reformie edukacji, likwidacji gimnazjów i wydłużeniu nauki z 6 do 8 klas podstawówki. Przed wejściem na salę egzaminacyjną u niektórych stres był. Nie wiem, jakie będą zadania, więc rzeczywiście stres może być troszeczkę większy niż gdybym pisała egzamin gimnazjalisty, który już był. Jestem trochę zestresowana, ale uczyłam się i mam nadzieję, że mi dobrze pójdzie. Na polskim najbardziej się obawiam gramatyki, że czegoś zapomnę, a chciałabym, żeby jednak było opowiadanie na ostatniej stronie. A według wcześniejszych zapewnień Ministerstwa Edukacji oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej egzaminy mimo strajku nauczycieli są przeprowadzane we wszystkich szkołach. I zmieniamy temat. CBA zatrzymało 2 osoby z gangu wyłudzającego VAT. Fikcyjnie sprzedawali kartonowe opakowania. Ustalenia naszych śledczych wskazują, że zatrzymani wprowadzili do obrotu 1500 faktur VAT opiewających na 41 milionów złotych. Tym samym narazili Skarb Państwa na straty sięgające co najmniej 9,5 miliona złotych. Mówił rzecznik CBA Temistokles Brodowski. Zatrzymani usłyszą zarzuty w prokuraturze w Poznaniu. Odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenie nieprawdy w dokumentach, oszustwa oraz pranie brudnych pieniędzy. W styczniu i lutym CBA zatrzymało w tej sprawie 5 innych podejrzanych. Forum Innowacji rusza w Tarnowie. Temat przewodni to rewolucyjne technologie przyszłości. Impreza potrwa 2 dni. Co będzie można tam zobaczyć i z kim porozmawiać, to sprawdzała Krystyna Prostak. Forum to 2 dni debat, spotkań, paneli dyskusyjnych, jak również rozmów kuluarowych i warsztatów. Poza tym to prezentacje startupów. W wydarzeniu wezmą udział przedsiębiorcy, politycy, założyciele startupów, eksperci, inwestorzy, naukowcy, innowatorzy, a także konstruktorzy i programiści. Forum Innowacji jest kontynuacją odbywającego się w Tarnowie od 11 lat forum inwestycyjnego. Główne tematy tarnowskiego spotkania skupione są wokół takich zagadnień jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, technologie finansowe, a także nowe technologie w energetyce i służbie zdrowia, nowoczesne metody zarządzania w przedsiębiorstwach. Z Tarnowa, Krystyna Prostak, Polskie Radio. W kalendarzu 15 kwietnia to Ogólnopolski Dzień Trzeźwości. Wypada on co roku, w poniedziałek poprzedzający Wielkanoc. To okazja do przypomnienia, że uzależnienie od alkoholu to jedna z najbardziej dotkliwych form patologii. Przekonał się o tym m.in. pan Andrzej, który walczył z nałogiem. Alkoholik jest to człowiek, dla którego głównym celem, dla którego warto żyć, jest picie. Potem nie ma długo nic. I tutaj myślę, że ludziom, którzy nie mają z tym tematem do czynienia albo wiele na ten temat nie wiedzą, bardzo trudno jest zrozumieć, czym się kieruje alkoholik w życiu, jak wygląda jego codzienność. Tylko w tym roku policja zatrzymała na polskich drogach ponad 16 tysięcy pijanych kierowców. Alkoholik, który wsiada za kierownicę samochodu, to jest człowiek, któremu jest wszystko jedno. Dla niego się nic nie liczy. Jego podstawowym celem jest picie. Z raportu Państwowej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że w 2017 roku statystyczny Polak wypił średnio prawie 9,5 litra 100% alkoholu. Satelita zbudowany przez krakowskich studentów w środę poleci w kosmos. Ma być wystrzelony z należącego do NASA ośrodka na wyspie Wallops w Stanach Zjednoczonych. Kraksat, bo tak się nazywa, to pierwszy na świecie satelita, który będzie wykorzystywać ciecz magnetyczną. To substancja, dzięki której będzie można nim sterować. Jednocześnie to 5. satelita z Polski, który znajdzie się na orbicie okołoziemskiej. W kosmosie będzie przez rok, później spłonie w atmosferze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Poniedziałek w całym kraju wyjątkowo słoneczny, w ciągu dnia przebędzie chmur. W większej części kraju zachmurzenie umiarkowane, a na Pomorzu duże. Nie będzie jednak padać. Na termometrach 5 stopni w Zakopanem, 7 w Suwałkach, 8 w Gdańsku, 10 w Warszawie i Rzeszowie, 12 w Zielonej Górze i Szczecinie, a najwięcej 13 we Wrocławiu i Opolu. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie laptopa, komputera PC lub IO z procesorem Intel lub AMD otrzymasz urządzenie wielofunkcyjne HP. Szczegóły u sprzedawcy lub w regulaminie na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Pasażerów podróżujących z Lidl Podróże do dowolnego miejsca na świecie. Informujemy, że wycieczki z naszej oferty zawierają dodatkowe, unikalne smaczki. Takie jak zwiedzanie imponującego miasta państwa Singapuru i wypoczynek na urokliwym Bali podczas jednej pobudzającej apetyt na życie wycieczki. Wejdź na www.lidlpodróże.pl i sprawdź naszą ofertę. Rozpocznij wyjątkową przygodę i doświadczaj lokalnych zwyczajów w ich autentycznej formie. Mamo, znowu bolą cię nogi? Niestety, żylaki. Czytałam, że żylaki, ból nóg, obrzęki mogą być spowodowane osłabieniem żył i zakrzepami. Najlepiej zastosować Rostil. Rostil? Tak, to silny lek na żylaki. Rostil, przeciwdziałając zakrzepom, niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz objawy żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil, calcium dobesilate monohydricus. 250 mg tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Co takiego super jest w Carrefour? Na przykład super okazje na Wielkanoc. Do soboty kawa rozpuszczalna Jacobs 17,99 za opakowanie, a czteropak dwulitrowej Pepsi 9,99 z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Albo ulepić bałwana. Tak się najadłem, że chyba nie wstanę. Ciężko mi na żołądku. Ja też nie dam rady. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Jak dobrze zacząć tydzień ze świeżymi owocami i warzywami z Kauflandu. Tylko w poniedziałek i wtorek pyszna papryka czerwona luzem, tylko 6,95 za kilogram. Kaufland, na dobry tydzień. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Teraz smartfony taniej nawet o 500 zł. Na przykład Huawei Y5 za jedyne 399, Samsung Galaxy J6 Plus, ekran 6 cali za jedyne 799, iPhone 6, ekran Retina HD. Teraz taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po 10. Do południa. Poznałbyś, że to David Coverdale? Gdybyś mi nie powiedział, to tak jakoś nowocześniej bardziej. Nowocześniej, tak, ale też głos mu się trochę zmienił. Bębniarz z wigorem. Tak. No ale to klasyka, nie? Tak, nowy utwór grupy Whitesnake zapowiada nową płytę, a w naszym studiu oczywiście Muniek Staszczyk, witaj. Dzień dobry, cześć, witaj. No właśnie, a jak z twoim głosem? Muszę posłuchać starych nagrań, czy ci głos obniżył, czy... Wiesz co, wydaje mi się, że tak. Znaczy jak słucham, tam czasami coś, nie wiem... w radio poleci, czy w taksówce, czy na stacji benzynowej, to jest chyba naturalne. No, tak mi się wydaje, no, że zdecydowanie niżej jest. No, ale John Anderson na przykład bardzo mu się podniósł głos. On teraz śpiewa tak jeszcze wyżej niż... Ale John Anderson z Yesów, czy... Tak, myślałem, tak. Że ten z Jethro, to nie, Ian Anderson, tak, to nie. No widzisz, no, pewnie nie ma reguły. Mi się wydaje, że mi się obniżył. Tak jak patrzę na przykład, nie wiem, na mojego bohatera Boba Dylana, to mu się na pewno obniżył. Choć... Jaggerowi? Tak. Chyba nie aż tak bardzo, nie, ale... Tak, rzeczywiście. To bardzo osobista, że tak powiem, sprawa. A Muniek dzisiaj w sprawie Albo Inaczej. Piosenką dnia jest utwór Co to za miejsce? Ty śpiewasz ten utwór, opowiedz. No, nastąpiło dosyć bardzo ciekawe spotkanie artystyczne. Po prostu pod jakby nazwą Czarna Polana spotykają się artyści, jak można powiedzieć, z różnych, że tak powiem, stron. No bo zaciekawiło mnie to o tyle, że jestem gdzieś tam generalnie naprawdę od strony literackiej, bardzo cenię sobie polski hip-hop i zaproszono mnie do projektu przerobienia utworu rapera Don Guralesku z takim ekologicznym przesłaniem, ekologicznym, no w ogóle, żeby się, tak powiem, troszkę zwolnić, powrót do natury i tak dalej. Zacząłem pracę z Mariuszem Obialskim, jest to pianista Fish Emade i to trochę dla mnie takie były nowe rejony i zrobiliśmy kawałek. Ten tekst Don Gurala po prostu przerobiliśmy na tyle, ile można przerobić piosenkę, na potrzeby piosenki. I mi się to podoba, bo takie coś, no taki oddech. No, ja robię oczywiście swoją płytę. Mam nadzieję, że niedługo będzie na czymś też singiel promujący pierwszy. Płyta na jesieni, moja solowa, Muniek Staszczyk, Syn Miasta, taki będzie tytuł. Natomiast to tak przyjąłem zaproszenie, bo mnie zaciekawił skład. Jeszcze Tomek Bagiński, teledysk, więc taki team się ciekawy zrobił. No właśnie, a jak śledzisz to, co się dzieje na naszym rynku, mam nadzieję, że masz czas na to, żeby posłuchać tego, co robią młodsi koledzy, to jak to oceniasz? Słuchaj, no jest bardzo dużo ciekawych artystów, takich, no, rynek się zmienił o tyle, że jak sobie przypomnę na przykład lata 90., gdzie oczywiście absolutnie już uczestniczyłem w tym, no to jednak dominacja taka sprzedażowa płyt to polegała na tym, że musiałeś mieć mocnego singla, nie wiem, w mainstreamowym radio, nie? Tak. W tych największych stacjach, oczywiście łącznie z Trójką też, ale też te bardziej komercyjne. Natomiast dzisiaj wystarczy internet. Ludzie kupują płyty też bardziej po prostu pod kątem muzyki całościowej, płyty bądź po prostu w cyfrze, nie wiem. Rynek się zdecydowanie zmienił, jest bardzo dużo ciekawych artystów, na przykład no, na ten mój album, na przykład bardzo obiecujący młody człowiek, może już nie taki młody, ale jednak nowy na rynku król, napisał mi też na przykład piosenkę na ten mój album, więc czy Kasia Piszek, bardzo alternatywna, ciekawa wokalistka, pianistka występująca do tej pory z Brodką i z Arturem Rojkiem, więc ja tak obserwuję to naprawdę. W związku z tym, że jestem w menedżmencie Art to Music, gdzie zmieniłem jakby teraz w menedżment, gdzie pracuje Wojtek Waglewski, tam właśnie, nie wiem, Julia Marcel, taki dużo alternatywny pop, można powiedzieć. Może nie, WW to nie jest pop, ale dużo artystów jest takich, no, po prostu ciekawych, którzy nie są masowi, nie? Wydaje mi się, że polska muzyka zmierza w dobrym kierunku. Znaczy po prostu jest naprawdę, ludzie się otwierają i hip-hop jest bardzo ciekawy ciągle. Ale nie tylko. I pop, znaczy może jak i pop jest ambitniejszy. Może z rockiem, takim mainstreamowym jest trochę kłopot, bo on po prostu nie jest modny. I brakuje takich dużych zespołów, jak my żeśmy zaczynali, typu, które nagrywają, nie wiem, płyty za płytą i ludzie ich słuchają przekazowo, nie? Ale... Może przyjdzie czas na fajny, nowy rock'n'rollowy band. Już się cieszę na spotkanie przy okazji twojej nowej płyty, chociaż pewnie koledzy mnie wyprzedzą, ale może się też jakoś wepchnę, żebyśmy porozmawiali o tej nowej płycie. Na pewno, jesienią, tak? Na pewno. Okay. Wiesz co, no wcześniej będzie, mam nadzieję, że pod koniec maja pierwszy singiel i chętnie przyjdę, oczywiście. Okej, okay, dziękuję ci bardzo w takim razie. Albo inaczej, Muniek Staszczyk, co to za miejsce? Muniek był naszym gościem, dzięki. Pozdrawiam Trójkę, miłego dnia. Co to za miejsce? Albo inaczej i Muniek Staszczyk, nasza piosenka dnia. Dziś rzeczywiście inaczej. Dziś troszkę wcześniej, tak. Rzeczywiście tak rozmawialiśmy, Piotr Metz w naszym studiu, że Muniek świetnie sobie poradził. No, słyszałem też coś z jego nowej płyty. Też sobie świetnie poradził, mimo że będzie to zaskoczenie moim zdaniem. I uspokójmy go, że dwa utwory jednocześnie mogą funkcjonować na przykład na liście przebojów Trójki, bo w tej chwili nie wiem ile artystów, ale tak co najmniej kilku tak ma, prawda? No, zwłaszcza Dajdo, która ma ze cztery utwory w tej chwili. No właśnie, Muniek nas pewnie teraz słucha w samochodzie, to już jest zupełnie spokojny. Trochę nietypowa płyta tygodnia, nietypowa, bo w zasadzie instrumentalna, ale... nadkomplet, absolutny nadkomplet na koncercie w ubiegłą sobotę Hani Rani. Koncert, na który przyszło pół młodej branży muzycznej, żeby oklaskiwać koleżankę, jest dowodem na to, że pewnie ten wyjątek, szczególnie, że mamy trochę spokojniejszy tydzień, można by było zrobić. Ona tak niepostrzeżenie nagle zaczęła koncertować po całej Europie i w tym roku w Polsce zobaczyć ją będzie niełatwo. Tym bardziej się cieszymy, że nas zaszczyciła w Osieckiej pięknym koncertem, który nie zmieścił się cały na antenie. Obiecuję bis przypomnieć jeszcze raz w najbliższą sobotę. I

This all or nothing way of loving, go be sleeping without you. No, I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. And nightfall, you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love, but now the day bleeds into nightfall. You're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. To let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. Someone You Love, Luis Capaldi, także z zestawu do głosowania na listę Trójki. To przy okazji polecam polskieradio.pl / Trójka. Do południa. No a teraz mamy zaproszenie, zwłaszcza dla naszych najmłodszych słuchaczy. Jan Niebudek. Zaproszenie do Krakowa i może nie tylko dla tych najmłodszych słuchaczy, ale również dla ich rodziców. Rozwijanie publiczności to modny termin w branży kulturalnej. Oznacza kształtowanie odbiorców przez instytucje kultury, udział w procesie ich rozwoju czy pozostawanie z nimi w kontakcie. Musimy inwestować w młodego widza, musimy pracować na to, żeby dawać przestrzeń rozwoju wyobraźni, aby młodzi ludzie się potrafili konfrontować z opowieściami o tym, kim mogliby być, albo jak mogą widzieć świat, żeby prowokować ich do pytań, żeby edukować ich tak naprawdę do tego, aby w przyszłości byli fantastycznymi odbiorcami teatru. A te słowa mówi Bartosz Szydłowski, dyrektor Teatru imienia Słowackiego w Krakowie, twórca festiwalu Boska Komedia, który co roku w grudniu gromadzi najważniejsze przedstawienia w polskim teatrze. Od 2 lat organizowana jest Mała Boska Komedia, młodsza siostra, albo raczej córka dużego festiwalu. Jeśli zatem mają Państwo w domu krytycznie myślącego widza lub widzkę teatralną w wieku od 8 do 16 lat, proszę słuchać uważnie. Pomyśleliśmy sobie tak, że najfajniejszą formą zaktywizowania młodych ludzi jest zaproszenie młodych ludzi do bycia jurorami. Pokażemy 8 spektakli, o które przyjeżdżają do nas z całej Polski i to będą spektakle oceniane przez młodych ludzi, którzy się fascynują teatrem, którzy chcą w tej przygodzie wziąć udział. Jesteśmy przygotowani na przyjęcie nawet setki jurorów, którzy będą oglądali te spektakle, będą na ten temat dyskutowali, rozmawiali. Mamy pomysł na to, żeby zrobić coś w rodzaju bitwy, to znaczy pokazujemy w zbiciu 2 spektakle i widzowie, ci jurorzy, którzy są na tych 2 spektaklach, wybierają jeden, który przechodzi do finału festiwalu jesiennego. Nie będą to tylko i wyłącznie głosy polegające na, prawda, tylko i wyłącznie rzuceniu losu, ale chcemy się zająć tymi naszymi młodymi jurorami, poprowadzić z nimi warsztat, porozmawiać, uczyć się tak naprawdę rozmowy na temat teatru. Także po każdym spektaklu to gremium będzie zapraszane do sali, tam będą prowadzone specjalne zajęcia. Dla nas to jest niezwykle ważne, bo chcielibyśmy podkreślić waszą właśnie podmiotowość, to, że macie wpływ i pewną odpowiedzialność za kształtowanie programu tego festiwalu, który będzie miał swój finał jesienią tego roku. Czyli można powiedzieć, że ten maj będzie forum dyskusyjnym, takim obywatelskim, demokratycznym poruszeniem, trochę sejmem dzieciaków na temat teatru. A druga część festiwalu, finałowa, będzie tak wyglądała, że z tych 8 spektakli 4 zostaną zakwalifikowane i pokazane jeszcze raz. Do tego zostanie dobranych 2 lub 3 spektakle z teatrów krakowskich. I ta druga część festiwalu jest już bardziej doświadczeniem Dużej Boskiej Komedii i z próbą skonsumowania tego doświadczenia i tej platformy, którą tworzy przy tym dużym festiwalu. Mianowicie stworzymy festiwal, który z jednej strony będzie pokazywał pokazywał spektakle i będą te spektakle oceniane, będą oceniane przez międzynarodowe jury, ale równocześnie będzie wielkim panelem szkoleniowym, instruktażowym, dyskusji na temat, jak się robi młody teatr i dla dzieciaków. Będzie duża część tego festiwalu skierowana już nie tylko do dzieci samych, ale również do edukatorów, animatorów, do tych, którzy tworzą teatr dziecięcy. Będziemy opowiadali o dobrych praktykach, będziemy zapraszali do tego i specjalistów z Polski, ale też specjalistów z zagranicy, tak żeby wzmocnić tą modę na robienie mądrego teatru dla dzieciaków. A zatem cztery teatralne pojedynki, teatry z całej Polski, spektakle od 8 do 30 maja. A nabór do jury trwa do końca kwietnia pod adresem mala@boskakomedia.pl. Na wszystkie szczegóły tego dwuczęściowego festiwalu na stronie boskakomedia.pl. Za 27 minut 11. John Anderson, Makes Me Happy, z nowej płyty. No a za oknem coraz bardziej wiosennie. zamyślone. W te zielone trzy po trzy, ławki pod nami i liście przed nami, za nami. Była kiedyś taka zabawa. Grasz w zielone, gram. Masz w zielone, mam. Tears for Fears. Ta piosenka zawsze dobrze brzmi, ale na wiosnę chyba jeszcze ładniej. Za kwadrans 11. Fajny film. Ryszard Jaźwiński i jego gość. Bonjour. Bonjour. W trójce z nami Filip Tłokiński. Dzień dobry. Można mówić Filip, normalnie to się wypowiada tak samo. Ale pisze się trochę inaczej. Pisze się jedynie inaczej, no ale cóż, urodziłem się tam, już nie chce mi się tego zmieniać. Dlatego chciałem cię przedstawić po francusku zgodnie z tym, jak to jest zapisane. Dobrze, że nie powiedziałeś Philippe. W każdym razie wszystkich witam bardzo serdecznie. Ale teraz już wszyscy wiedzą, jak się pisze twoje imię. Tak, tak. Niedawno publiczności przedstawiłeś się w dużej, głównej, tytułowej roli w nowym filmie Władysława Pasikowskiego Kurier. Oczywiście w roli Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ale kino polskie czy europejskie, międzynarodowe bardzo otworzyło się na ciebie, bo ta praca już za tobą, oglądanie dopiero przed nami, ale kolejna ważna, myślę, główna rola, tak? Dokładnie, to jest koprodukcja niemiecko-polsko- kanadyjska bodajże, ale wiem, że byliśmy w kontakcie z Londynem, czyli z Anglią i też Francja, tam była aktorka Esther Garel, tam gra. Obsada i ekipa międzynarodowa. Obsada bardzo międzynarodowa. Mamy aż 3 Polaków tam, młodych, Fabian Kociński oraz Mateusz Więcławiek. Serdecznie pozdrawiam. Wiem, że bardzo dobrze wypadli na tle całego filmu. Bardzo, bardzo cenili przy tym projekcie Polish Crew. Angielski tytuł, bo taki obowiązuje? A angielski tytuł będzie Adventures of a Mathematician. I być może polski? Geniusze. Na razie roboczy, geniusze. No i dochodzimy do głównego bohatera, czyli postaci, którą zagrałeś w tym filmie. Stanisław Ulam, czy może Stan Ulam? No tak, bo był w Stanach i już chyba było łatwiej tam w ten sposób go nazwać. Stan, fascynująca postać i rozdział tego życia w Los Alamos, czyli ten cały wątek w Stanach, gdzie przyczynił się do bomby. Do powstania bomby wodorowej. Czyli to jest pewien fragment tej biografii, tak? To nie jest opowieść o całym jego życiu. To jest dość duży fragment, dlatego że tam podczas tego seansu będą ludzie mieli okazję mnie zobaczyć starzejącego się. To na przestrzeni ponad 10 lat w pewnym momencie, więc to jest podczas wojny i po wojnie cała, no zimna wojna już, ten cały okres ścigania się z tą bombą i z tymi bombami. No i dzisiaj nasza rzeczywistość tak już wygląda, że machamy sobie tymi bombami. My może sobie nie machajmy, ale powiedzmy, że jest taka niestety potencjalna możliwość, do której właśnie przyczynił się bohater filmu. Jeśli ktoś nie zna dokładnie biografii Stanisława Ulama, a sugeruje to już ten angielski tytuł, no to przede wszystkim był wybitnym matematykiem. Ze szkoły lwowskiej. Mhm. Mieliśmy wielu wybitnych matematyków, ale jego życie rzeczywiście było fascynujące. No i Thurston Klein zdecydował się na napisanie fabuły wokół tej postaci. Pierwszy raz gram w filmie, gdzie nie było ani jednej sceny bez mojej osoby na ekranie. To też bardzo ciekawe doświadczenie. Aktor sobie więcej wymarzyć nie może. No to cóż, no 2018 był bardzo łaskawym dla mnie rokiem, bo tuż po Kurierze, a w zasadzie nawet podczas kręcenia filmu Kurier... Jeszcze kończyłeś, tak? Jeszcze kończyłem, zaprosili mnie na casting i dostałem rolę, więc nawet te dwa filmy się zazębiały na przestrzeni 2 tygodni. Zaszczyt, zaszczyt. Bardzo, bardzo dobry rok dla mnie. No i teraz 2019, no to czas premier dla mnie i bankietów. Na tę premierę, na film Geniusze jeszcze troszkę poczekamy, choć ty zakończyłeś już swoją pracę. Tak, już skończyłem nawet postsynchronę, czyli teraz jest ten magiczny moment, gdzie wszystko się dzieje w studiu i ja o niczym nie wiem i czekam na wynik tej całej współpracy ze wszystkimi. No i stanę się tak jak wszyscy widzem. Będę patrzył na to i zobaczę, jak oni to zmontowali i odkryję to razem ze wszystkimi. Premiera prawdopodobnie po wakacjach i wiem, że są takie plany, jak się wszystko dobrze uda, to ten film ma szansę mieć swoją światową premierę na jakimś dużym międzynarodowym festiwalu. Mówi się albo o Toronto, albo o Wenecji. I takie są założenia, ale no wiadomo, jak to jest. No selekcja najpierw musi być. Selekcja jest, tak. Więc to nie jest dokładnie tak precyzyjne, jak planowanie wyjścia filmu w kinach, jak w przypadku Kuriera Władysława Pasikowskiego. Ale są duże szanse, że jeszcze w tym roku, może pod koniec, zobaczymy Geniuszy także w polskich kinach. Jest taka szansa, zresztą chociażby ze względu na to, że to jest koprodukcja, więc jestem przekonany, że polska strona będzie dbała o to, aby był on widoczny także w Polsce. To gratuluję. Dwie duże premiery w jednym roku. W życiu aktora oczywiście liczy się praca, ludzie mówią o talencie albo, nie wiem, predyspozycji. Ja w to nie wierzę. Wierzę przede wszystkim w pracę, no i oczywiście szczęście. Tego ci życzę. Niech ta dobra passa trwa. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję. Był z nami Filip Tłokiński. O, dobrze. Dobrze. Au revoir. Au revoir. Z panem Filipem rozmawiał oczywiście Ryszard Jeźwiński. Dziękujemy za 9 minut 11. You fill up my senses like a night in a forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again. Come let me love you, let me give my life to you, let me drown in your laughter, let me die in your arms. Beside you, let me always be with you. Come, let me love you. Come, love me. Like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me. O, jakie to ładne wspomnienie. Kto wie, czy to nie największy przebój Johna Denvera, Annie's Song. I od razu w oczach mam Aspen w Colorado i takie piękne miejsce poświęcone, taki trochę park jakby poświęcony temu wspaniałemu artyście. To może dzisiaj na blogu będę kontynuował. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Dziękuję za wszystkie listy. Co ważniejsze, nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka. Tam wszystkie informacje na temat programu, ale także dwa zestawy do głosowania na bieżącą listę oraz na Top Wszechczasów. Czas szybko płynie. Dwa tygodnie i zamykamy 12 trójkowy Top Wszechczasów. Proszę wybierać. A z zestawu na listę jeszcze do 11 Melisa. I'm undomesticated in a hot and savage night. Oh, it's not so complicated. I'm sure I'll be alright. You wanna change me? Don't bother, 'cause I can read the signs. Just rearrange me. Don't call the doctor, the cure is in my mind. Oh yeah! I'm feeling all my angels. through someone else's pain. My teeth in someone else's chains. I am humble. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. 10% rabatu na wybrane produkty RTV i AGD. Na przykład kupując IPL Philips Lumea do depilacji światłem po 10% rabacie zapłacisz tylko 1754 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. W Lidlu tradycyjnie niskie ceny na Wielkanoc. Biała surowa marki Rzeźnik według klasycznego przepisu, bez dodatku konserwantów. Pachnąca majerankiem w 92% z wysokiej jakości mięsa wieprzowego. 23% taniej. 4,99 za 500 gramów. Tak, 4,99. I biała z szynki marki Peacock, wyśmienita na wielkanocny stół. 37% taniej. Również 4,99 za 500 gramów. Tak, 4,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Krzychu, ty w aptece? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnez. Na skurcze jakiś magnez może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnez to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomag Skurcz. Suplement diety Neomag Skurcz zawiera nie tylko magnez, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomag Skurcz. Neomag Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Sony 50 cali za jedne 1790 zł. Smart TV Samsung 4K Ultra HD teraz 1000 zł taniej. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy.